او اے ربا پدې خلکو کې د دې خپل قوم نه یو داسې رسول را پور تکړه چې هغه ویتا ستا آیاتونه واوروي هغه ویتا د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي او دا غوی ژوند پاک او صفا کړي ته غالب یې او د حکمت خاوند یې.